أحسن الله ما أمره ويفعل ما يريد. ملائكة يكون جنة جهة ديكو دوال أي سيرفيس دوني ما يال سينك ستك سينك سل ما تخني جهة كنون يالا جل بنن ماندر جاي تيرال دوم آدم سنت لين ني سجودل كو مبوكي تيرال نجو تول نون بو فكين نغوران جي تي دوم آدم كي لا كو دخل warna la santati dara nga di ci diddital amna kenn ci adina kula wara mana talal lu tax nga fatte koka dem ci mo li yeb xagn biñu xagn tarbiyal islamiyya mo dindi li ci mo dindi yeb gi ci ñu yaronte bi alayhi salatu daf ñuy jangal ci julli ne sa bu dom adama geeso ci julli neena borom baangi wax ak mom nan ko yow dom adama sama xar kanam gu sel gi sama am yu bari nga yaakar ko yaakar lu dul mom da nga gis ci ginaaw lu upp li ba tax nga bama fi man mi nga janon di du moyu kenen lu tax buñu julli fenn rek lañu wara jublu yi yep ay signe ay symbole dom adama bobu mané bu tedde yalla mi ko fekk mu touté ni ci bir univers bi ñakke ni solo ci bir univers bi ci anam goko lamb mu jukke ko ci takke ko ben boom go xamne gi fu mu toll ci bir univers bi du reer dana mëna del ci ciosan bi muy boom iman billah la ilaha illallah muhammadur rasulullah boom gogu mom la nonu l'islam yi bëgg dag presque man nañ wax ni dag nañ ko kon ngeen gis ci tombe bobu alhamdullilah rabbil alamin waxin ci tombe bobu ñu gis kon cagante gi ñu def li ñu ñak ci ñak tarbiyal islam bi ñu jëlé darwin ngamb ko comme xawma di ngeen koy yek wala du ngeen koy yek waye ñi yëngatu ci walu taxi di lire borom xam xam yek seeni production xam ngeen nonu l'islam yi ñu ngi def tay ni ngeen di defé association non lañu defé association bo xamne bi ay scientifique day spécialiste ñom ñokoy composé teul ben plan ben livre bu wara jommal yépp ci thème yi mu wara traité ak niñ ko wara planifier matière bu nek ñu jox ko kenn spécialiste mu traité ko ba mu soti ñu indi ko seen club yu gudd yoy ñu discuter ko vérifier ko ba gis ne amul kenn ko ko mëna jaar fen ñu ne nañ ko genn ci tour Serigne Babou pour Serigne Babou mo don tonkal mi ñu wara ngemb ci Sénégal pour képp ku fi taxaw mu mëna la daal pour que Serigne Babou bobu ci téré bobu ci la wara amé prix Nobel ci matière sangam ci matière sangam ngeen set association des Nobel ñi nga xamna ñu am prix Nobel ngeen genn jukki ci franc-maçon yi ngeen fet ñan ñotay def ah kon julliti war nañu bayyi xel lolu mané Darwin ba mu défé liggéey bob gis ngeen ni ñu ngembo ginaam taxaw né malgré li xel di wone yeb moy lolu ay tiaxan la waye tiaxan bo fawnu gem ko ne science la kok buñu defé liggéey bobu dañu indi kuñuy tuddé Karl Marx pour dom adam bobu yalla téral lolu ñu simpi ko l'islam ñewon ci tarbé l'islam bu ko def ci xolu julit ñi ñu dindiko modi lan ci domaine économie que li ci domaine tiaxan té la waxé évolution ki ñew ci domaine économie teunk ba rek moy conscience dom adama bi koy tax di évoluer ci ko souf muy bëgg ka bañ di tan ka bayyi conscience bobu évolution moyen production yi ñokoy déterminer ni jang communisme xam nañ ne loolu moy seen xalaat donc comme dom adama bi ngeen di gis ci ko souf jamono bu nek solo phase bi ñu toll ci production ci évolution économie ak développement économique moy déterminer sen xalaat sen bëgg sen valeur respecter moral bu ngeen démé ci bindu yoy di ngeen gis lool luñu fustiger luñu tuddé moral bourgeois alors kokku itam ci rôle bi la bop waye doylo wuñu kokku amna keneen ñettel mudi Sigmund Freud ci walu psychanalyse modi dom adama bobu ngeen di bëgg magal di jema set numuy dundé bu ngeen doful te xam deug xam li nga xamné mo rogalat ci biram diko yëngal mu yëngatu lepp ciosan ba moy goor ak jigeen le complexe d'Oedipe waaw gisuloko gisulo xalé bi bu juddo rek muy ma ci baram bi lolu expression sexuelle la ngeen gis borom xam xam yi gëna mag bu ngeen demete ci faculté ak fene mom lañ jàngalé moy xam xam biñuy jàngalé né non lolu moy dëgg moy science manam kenn ku nekk ci adina li lay yëngal moy sax ngoro wala sax jigéne yi ci dess yépp yu top la mais lélé moy lu fondamental donc fép lu lén waji nga xamné idéologie bi mi tassara ci adina ciosan ba moy nit ci golo la joggé ci digg ba moy nit amul lenn lu mbeug luddul manam ni ñuy jalé mbam ya xaji ngogn rek waaw loolu moy déterminer seeni bëgg ñettel ba buñ joggé ci loolu moy jigéen ak goor rek idéologie bi nga xamné mom lañu indi pour xéxa ko l'islam ci ñett bas yoy ci la taxam li ngeen di gis fi nek ci adina bi mu di len jaaxal joggé wu ci luddul ay école ak i parti ak i association ñoo taxaw pour ben bu nek ci ñett tendance yoy ñu diko dundal en Europe bu ngeen démé ba ñuy dem ci église ñu né kër guñu askané yalla la ñuy boole ñaar ñu goor ben labbe taxaw di célébrer sen mariage mu don lu naturel effectivement en Amérique ça existe ñi célébrer mariage su goor ak goor ba kon ak yenen ak yenen yo xamné yeen ñi nga xamné yeena gëna bari tank Europe ak fenen yeena mako gëna xam waaw kon lolu doyna mané exemple rek pour won ñu né war nañu gëna bayyi suñu xel ci liñ ñu xam luñ ko jëndé ñetti mbir yi mbokk yi wax naan muy savoir avoir pouvoir ñett yoyu mom lañu l'islam jangalon demb ne lepp al ilm wa sar wa sulta ben bu ci nek adat la moyen la dañ ko wara jëfëndiko ngir objectif wa objectif bi lenen la madilan al ibad wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu ni tek jinne dinduma len ludul ngir ñu jamm param bi dacce tek wama uridu minhum min rizq ma uridu an yut'imun inna allaha wa razzaqul quwwati matin ngeen gis lu doy war la param bi bimu waxe lo rek li tax ma wacce len fi moy jamm lim ci tek moy senuuma ngeen jox ma luma lek manam kon lo ci dege modi sa galan ko sa hijab bi gëna reuy moy dund bo fexé ba bëreek mom ba daané ko mëna ag ci borom bi subhanahu wa ta'ala bamu ñuy wax itam wa mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha lum ta tek la nas'aluka rizqan sa doom yi sant leen ñu julli ta saxal ci santane bobu taxaw ko mul ko bayyi ben yoon daf ci tek ne la jumala sen wërsek nahnu narzuqukum wa iyyakum comme ni ngi waxati benen aya yow sa wërsek sax man ma yalla mala ko jox waxuma lak ñom kon faw nit ñi xamne loolu ñuy kefe comme niko ben borom xam xam waxe bo jëlon ñap tabbi safara yep yowmal khiyam ñi ñak ag ci borom bi subhanahu wa ta'ala ñep bo len jëlon la len dogalé la len galankor ba agñu gennul ci ñet yi ñu doon wax parce que yoy rek moy yi adina di joxe islam moy wasa'il dunya lil ighra yi adina di woré xam xam bu reuy fonkel daraja alal bu reuy bo am ci nit ni yoyu yi adina nit ni adina am lalay salat dan ko fi dan ko waxat mu ngi ci ron misal ci poids bim la laf pour ko tagge ci la wala ci dun abdul allah ba'udati ma law fi al shubatana adina bobu buñ ko gam legi yengatul kon bobu safara la bind ko yo jamuko nena bi nga def ko ngir mu jam itam adbi da fay jamu borom subhanahu yaangi dunya ci dunu bo xamne kaununa abid kaunun khasha kaun lillahi ta'ala allahu samawati sab wal afihin in min shay'in sabihna walakin la taqunu tasbihu borom bi subhanahu wa ta'ala asamani jurom ñaar ak suuf ak li nekk ci seen biir da nuy sabbal borom bi subhanahu wa ta'ala waye nak seen ma doom adama seen febar modi sab yu ci bare bare dul deg Allah waxna alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wa ash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawab wa katheerun minan nas wa katheerun haqqo 'alayhi al-'adab asaman souf jant bi wer wi astur yu re yoy ma don tuddu doji garab yi malay ak ñu bari ci nit ñi ak ñu bari la wax ci nit ñi waye waxana ak ñu bari ci nit ñi aussi haqa alil aada manam kon lolu ñuy tuddé fausse note ci mis lolu moy li nga doom am lay def ci dundu manam ad dunya fi harakati ad-da'iba nah subhanahu wa ta'ala fi naghmat munzila adina ci dox bi jëm ci ya mo xam yu yi la lepp lo tambal borom bi subhanahu wa ta'ala ak nit jinne mi nangul ñoon ñep ci constituer ben mélodie bu harmoniser harmonie bobu lan mo koy casser moy wedd yalla dom adama bi meuna wedd yalla rek mok jinne ñom rek ñoy yak harmonie bobu motax ben borom xam xam di wax ne buñ la laajé lan moy mission yonnati bi alayhi salatu wassalam luko taxone ñew ci adina da nga nan jaa li i'adati insijami al-insani ma al-wujud yonnati bi mission résumé bi moy dafa ñewon pour rétablir harmonie bi wara am ci univers ñepp di sabbal yalla di jëmëndo borom xam xam yi gis ngeen ko ci manam séminaire sur miracle scientifique du Coran et de la Sunna bi ci sunu mbokk série di organiser won ku jokko won ak borom xam xam dinañ la wonne lepp luy tourner ñom ñep ño bokk ben direction buñu jëmal ci aduna bi yeb mo xam xeer la mo xam ngelaw la mo xam garab la lepp ben direction am ci jëm te ci besson ne même lire ci biiru ndé façon niko zanda waxe nonu ñuy wéré kaaba comme lag nonu mo ndelu di am ben bind la ben borom subhanahu wa ta'ala ben resultat bobu harmonie wedd mokoy wedd yalla rek mok kon tel islam bi lo nit ci ngir harmonie bo am yen xamulen sax len xal misa moy tay ñi nga xamna ñu ndox yi sobul ci ben ndox bo courant bu metti metti di daw ak force bu reuy ñu sob la ci ne la contrôle courant bi lolu ñi nekk fi te dekk joal fala dekk da na ñu xalé ca pont bañuy wax mama ngeej ben ci fur day ñew jël ben 100 francs bobu 100 francs kayit yi ci ben pengu taxaw ci pont bi yor ko nañu mëna subu ci geej gi ci terñu ko wal fey ba laal ko yakko mom lolu di daan sonn lool pour ak da ngay dem ba al xox ni ko ndox mi yobul nga ngen ad buñu gëné arm ko yalla bëggal dulli ci choono bu mel non lañ fay dundé law ma'isatan dant ta dank ba woor na leen yow bo néwon ci bëgël chance ndak gi rew nga né sa doom gaay yi football xam nañ ko ci buñu nekk bo xamné bi vent bi da ko difficulté benen la bu ci lé walé ci seen match bo kaña kon ñak harmonie ci adina difficulté yi jural adama pour limu manona produire muy ndjar adam di jarina 10% du ko meuna produire ngir condition yiñ ko mettre bu ngeen gisee borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci ayatu beul ci suratu ibrahim bamul limé xewul yu bare bare yu mu def banan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kafar xewul yalla tur ci adina bi dof fi ñu di leen tuddé borom xam xamu économie ñu nan base ñu teural moy adina bi fi yalla tur ci xewal doyul ba amna ben principe économique buñ ci dégager mudi la rareté de bien comme adina bi ben cadre fini la té doom adama yi fi jadd fi dund wara soxla li fi nek ben élément infini la kon le fini manu la supporter l'infini kon il faut que ñu jema sak pexé pour niñ man fé dund lool mo jur planning familial nañu ray nit ñi fi ñew parce que bu ñew dañuy upp té li fi yalla tout ci xéewal doyul pour dund lène en terme cri c'est ça kon borom bi subhanahu wa ta'ala lolou buñu koy fatali ben sahaba bo xamne bi ci jamono yonentibi lo ba rustum tafe julit ni bañu laaje sahaba ba nga xamne ci mbam la waron soli sagar yorab xej liñ leen di wax ci ne mbir mi du ci feñ waye ci bir la waji da ko poser question ak generalu guerre bi koku tontu ko tontu bob ba tay day firi adina bi lan mo len genn ma akhrajakum tontu modi ibta'athana Allah li nukhrij man sha min ibadi min ibadati al-ibad ila ibadati Allah wahdahu wa min jawri al-adyan ila 'adl al-islam wa min dhiq ad-dunya ila fi'at ad-dunya wal akhirah ñun liñu taxat genn ñun julit ñi di xex ñuy dagg suñu baat te jubluñ ci luddul ñeneen dugg ci l'islam motax te ñeneen dugg ci l'islam jubluñ ci luddul bu ëllëgé ñu dugg aljana gis leen yow ya paré pour ñu dagg sa baat pour lan nga jënde ko keneen dugg aljana lolu moy symbole julit dañu genn pour fexé ba kenn dootul jaamoti ab jaam ñuy jaamu borom jaamu ñu fexé ba mandu adi injustice bi nga xamné système yépp mom lañu ëmb ñu jëlé ko fi pour indi mandu l'islam ñu fexé ba ñaka dundul l'islam xat gi muy duggal adina bi ak nit ñi ñu génné ci nit ñi yobul leen ci yaatu adina gis ngeen koku mu nga don tontu Malthus ci nangami siècle baba ay Ricardo ak ñeneen ñu melni mom xamaguñ leen won kon lo ñepp ko jëlé bo duggé ci yenen damen yi jëm ci ngëm borom bi subhanahu wa ta'ala tarbiyal islamiyya buñu jëlé arkanul iman nga jël al iman billah subhanahu wa ta'ala tarbiya islami di taxaw ak yow ci borom bi subhanahu wa ta'ala xam xamu yalla bobu la tarbiya islami yi won moy def sa xol ak dal ak fit ak ñame go xamni gi yow kiñ ko sekkal amul lu mu umple fet len gaay ni ñuy bako ci seen mbeur notre president clairvoyance ay nangam nangam ak bu ngeen degge sen discours yi ni ñi tagge sen president moy manam sorop gisat xam xam bu reuy bu ñu am ak lolu moy liñ leen tagge yow kan nga am modi Allahu jalla jalaluhu yow kan nga am modi Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lan nga am alquran lan nga am hadith yaronte bi alayhi wasallam ba ñele tambale ci sen xel taw ya ñaar yi ko lay xel so ko tambale ñari sipo avant ba waxal sipo yoy di gindi xel ndax nga ci ki bind xel nan ko fal li bul japp li jaaral fi bul jaar fi xel julit yara xel mo la tarbiyal islamiyya don nam borom bi subhanahu wa ta'ala comme nima ko xon ci tambali bi ñu ci gis ne bo day jang sa matière yi ngay jang ci tambel islamique ci ngeum yalla même luga ada maddatul luga la langue mo xam arab la mo xam benen bo jang luga bi ci bopam daf lay jangal gëm yalla ndax bo jëlé lu ñu tuddé les appareils phonatoires manam appareil tax nit di mëna wax nga étudier ko rek doyna seuk yému ci yalla doyna seuk gëm yalla niko yalla rabbe nim ko fabriquer ba son ba wara génné buñu wara nak mu touti mu nak mu touti appareil buñu préparé lu bu yag bu wara génné bu reuy bu grave mu génné ko no bëggé ci ni ngeen koy déggé ci chanson yi ak yenen ak yenen yu doom armée génné lolou ben appareil rek bu yalla téralon mom moy def liggéey bobu yépp borom bobu subhanahu wa ta'ala du pour dara bamu bëggé wacc doom armée ci kaw suuf lu reuy lamu ko jox bañu xamné mérité né mu togal fi yalla modi wa allama adama al-asma jangal na adama xam xam yoy kon même ba ci matière bi nga xamné dang koy jang rek pour mëna wax langue bi bu don tarbiya islamiyya mo yoré suñu école wa joju daf ci gis yalla daf ci jang yalla waye lolou itam ñak tarbiya islamiyya xagn nañ ñuko da fay joxe itam ak wacce sa bop ndax bula sa xam xam beugé wor nga gessu xam xam borom subhanahu wa ta'ala do dara ci kanam nga gessu tay bi nga xamé ñaata fan ñaata at ño romb te xamula won kon sa xam xamu tay limuy tek moy da nga reer parce que bo togué ba am 40 ans xam ben découverte tay lo limuy tek moy 40 ans d'ignorance mom nga am kon ko am ci benn bes benn connaissance nga gam le ko 40 ans d'ignorance mais da nga wara modé kon war lo reuy sa xam xam bob du la reuy lo bu ko defé lolou la la tarbiya islamiyya di jangal daf lay jox itam lan abdullah subhanahu wa ta'ala wa rahmatuh manduk yalla ak yermandem daf lay jox lan ak tumanina moy quietude jox la lan ar-raja am yaakar bu bax ci yalla jox la lan al iqdam muy ñane lol li ngay def parce que xam nga ne xew adina bi yépp ak ñu ko sekkal ñépp yalla mi réglé dana ko réglé yowal xiyam ci ci mandu la koy réglé kon defa borne moy la ca def toto ko topoto inna fi samaa'i mamlaka sunu tribunal bi ñuy atté fi ci adina tribunal première instance la cassation ba mu nga feulé ci al-akhirah jugement yeb dinañ ko kasse wat borom bi subhanahu wa ta'ala fetat ko te yonnati bi alayhi salatu mu ngi ñuy avertir ti ñaar togn moytu len ko ci aduna parce que yalla bëgg inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu yalla mako wax ci hadithul qudsi man yalla ni ken dul laaj lu muy def man sax dama aramal togn ci sama bop def ko mu aram ci seen digeunte fala tadhalamu bu len togn lepp lu tan nenañ yawmal qiyam yalla day wax ni ya ayyuha adh-dhalimu la tatakallam wa ya ayyuha al-mazlum taqaddam yow ki ñu togn avancel pour ñu deglu sa tawat yow mi doon togn nak teel ma sa gemeñ bu lu wax lolu ci commencement wu jugement rek yakarna doyna sa pour nit ki moytu togn buñu ci joge al-imanu bil malaika ci ruk arkanul iman lum ñu joxat tedd nga jima doon wax lu tonni malaika yalla mi ñu wax ci alquran ginaaw sujud bo mu leen sujudon amna ñen ño xamna ñu yastaghfiruna lil ladina tabu wa tabu sabilik amna ñu fonction yeen ñi nangul yalla malaika mi nga xamne dafa sel dara ci lu tilim takko te yalla lu mu waxon inama yataqabalu llah min al muttaqi ittiqa moy lan moy ittiqa ma nahahu llah subhanahu wa ta'ala at taqwa moy to def lu yalla tere moy to bayyi lu musantane yalla neena ki am taqwa buma ñane ma may ko yalla neena malaaka yi bind na ci ño xamne service bima len sante moy ñi jéggalul yeen ñi gëm yalla jaar ci sama yoon seen rëcc rëcc yi ngeen di am ñu leen ko jéggalul manam ko ak lu muy takki moti kon assurance dinañ ko nangu yow nga am xarit bu mel nonu nak ngay sagane da benen école di la xañ ngay am lool yalla mu ngi wax ci alquran malaaka yu amna ci ño xamne hafaza lahu mu'aqibatu min bani yadi min khalfi yahfazunahu min amri la meteor yi daw ci adina bi ken xamul lu mu toll lan moko tere wacc ci sunu ko yalla borom bi subhanahu wa ta'ala neena ken ku nek ci binde fi bolena ko ay garde du corps yo xamne ñu ngi daw ci service am yahfazunahu ñokoy moy ñokoy wattu sécurité ñom ñoko jël en charge ci mbir yi yalla dogal lolu yalla jël malaka mu tedde non mbindef mom mu def ko ci sa service do adam fera nga mëna ëppati lool dédé bo jëlé gëm téré ruknul iman bil kitab wa bil kutub tarbiyé islami bu ko jappé xous ci élève bi lamuy jëk gis modi al qur'an dusturul haya al qur'an moy constitution bi yalla bind du mané pour sénégal wala pour maroc wala pour arabie saoudite wala pour fenen wala pour premier siècle wala deuxième siècle moy dusturul haya la constitution de la vie yalla bam bindé adina ngén gis 4,6 milliards d'années yoy ñu tudon adina diko exister presque ken xamul nit wala bok nit lu tuti la ci dund yalla bind ko prévaron né ci planification ñi ta fi wara ñew occuper ko don kilifa adina mu diko sante boba la prévoir loi yi mu fi dundé ak num fara dund yanan tibbi alayhi salam do ko teunk ci ben hadith bu gudd bu mu don wax ak sahaba yi ne len jamono dina ñew adina bi dana lendem crise ba kenn du xam fu muy jublu sahaba yi nako bu lola xewé luñu tey mussel yow yonenté mal mukhrij minna ya rasulullah tontom mo don kitaballah téré bi yalla bi alquran alkarim kitaballah mo lañ ci mussel moy téré bobu Gladstone ci Angleterre téy won ca ndey jorba ca parlement ne len yeena ngi joytu difficulté yi ngeen di am ci colonisation ni ngeen coloniser Égypte ak ay Libye ak yeneen réew julit tank téré bi manu len ko rocci ci sen xol du ngeen len coloniser en paix téré bobu mam la yonenti bi waxone